laurogeita bost, hamasei urte arte egun guziz etortzen zen enpresarat, egurretan ere izana da azkarratzen, bai txikia eta txarra izanik, xar beti azkarra zailua izan du da, eta guen dela bino bizpairu urte aditzen bere egurretan, eta guen hilabete batzuko ino, egun guziz pasten zen bere enpresa, bere lantegian, bere zera, bere alabak Nikol eta guai abatipiak liza hartu dute segida, baina beti segitzen zuen eskabat bere enpresa eta maite zuen langileak ikusi, nola iziren eta gehiena maite zuena jendeak, jendeak aixa itzen Charles denekin, Ientak guk baditugu ahon desberdinak, izaten aldi sartzen alda gure etxean zera ministro bat, edo kantaitzaile iziak ezagutua, edo juidalia zera frantziko ekipena, edo nur nahi denekin aixa itzen Charles eta denekin maite zuen bere produktua, bere makila ezagutarazi eta maite zuen saltzeare eta maite zuen ahemenetan sartu nik uste denekin.